Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка 17. Першага кастрычніка. Выконваючы абавязкі ўчасткова ўрача, доктар Краўчынка сёння паклала мяне ў бальніцу. З лекамі не надта раскошна. Спіс таго, чаго тут няма, атрымаўся б вельмі доўгі, а таго, што непрыдатнае для лячэння, яшчэ даўжэйшы. Дастаткова назваць тоўстыя тупыя іголкі, якія ледзь не малатком трэба забіваць у цела хворага чалавека. Цяжка было б гэтаму няшчаснаму, каб невысокае майстэрства пераважнай большасці ўрачоў і сясцёр. 3 кастрычніка. Артэрыяльны ціск збіваюць клафелінам. Няўжо няма іншых сродкаў? Няўжо стэнакардыя стане маім вечным спадарожнікам? У сярэднім 10-12 таблетачак нітрагліцэрыну спажываю кожны дзень. А каб не было гэтага сродку? Хоць ён і не лечыць, як лічыць, але ж і не дазваляе разгарнуцца сардэчнаму спазму ў інфаркт. 5 кастрычніка. Дазволілі хадзіць у сталоўку. Душ і прагулкі на свежым паветры пакуль не раяць. 7 кастрычніка. Тут ляжыць Іван Новікаў. Некалькі дзён таму назад ён пайшоў з пасады загадчыка карэспандэнцкага пункта «Праўды» ў Беларусі. Колькі гадоў ён душыў праз сваю страшную газету «Беларускую культуру». Душыў своеасаблівым метадам, замоўчваннем, дэзінфармацыяй, арганізацыяй матэрыялаў у нацыянальных кастратаў. Вечарам у калідоры мы з ім паспрачаліся. Ён цалкам раскрыўся перада мною. Я ўбачыў у яго асобе ваяўнічага рэакцыянера сталінскай эпохі. Ён выказваўся супраць усяго, што мне святое, абражаў Ларысу Геніюш, заадно адпускаў здзеклівыя заўвагі ў адрас Уладзіміра Караткевіча, Міхала Забэйды Суміцкага. Вядома ж, ён не цалкам прымае Купалу, Коласа, зусім не прымае Алеся Разанова. А ён жа дагэтуль уплывае на пісьменніцкія справы як нейкі актывіст Партбюро Саюза пісьменнікаў. 15 лістапада, субота. У мінулы аўторак расквітаўся з партыйнай кар'ерай, а заадно і з жыццём высокі функцыянер з Магілёўскай абкома партыі. Гэта Сцяпан Ігнатавіч Карпечкін. Шмат гадоў ён займаў там пасаду загадчыка аддзела навукі і навучальных устаноў. І вось узяў і выкінуўся з акна свайго кабінета з 8 паверха. Самагубства свядомае, аб чым сведчыць напісаная перад ім запіска. Няшчасны паведамляе ў ёй, што яго зацкавалі, просіць не крыўдзіць ягоных дзяцей. Хто ж зацкаваў Карпечкіна? 20 лістапада. Выдатная ілюстрацыя да справы амерыканскага эмігранта Локшына створана апошнім часам у Беларускім навукова-даследчым інстытуце санітарыі і гігіены. У сувязі з чарнобыльскай аварыяй у гэтым інстытуце зноў створаны аддзел радыяцыйнай гігіены. Кіраўніком новага ў двухкоссі навуковага падраздзялення прызначылі кандыдата навук дактаранта Ліўшыца. Ён вельмі сур'ёзна ўзяўся за справу, некалькі разоў выязджаў у аварыйную зону і падоўгу там працаваў. Рыхтаваў неабходныя дакументы, карацей, удыхнуў жыццё ў тэрмінова народжанае цела. І раптам атрымаўся канфуз. Органы дзяржбяспекі не дапусцілі Ліўшыца да пасады, якую ён ужо фактычна займаў з мая гэтага года. Прычына. Можна здагадацца. Ліўшыц яўрэй. Праўда, яму сказалі, што яго шкадуюць кідаць на гэты небяспечны ўчастак, што ад яго чакаюць хутчэй доктарскай дысертацыі і гэтак далей. Пакрыўжаны захварэў і некалькі дзён не паказваўся ў інстытуце. Цяпер ён зноў вернецца ў былую сваю лабараторыю ў аддзеле, здаецца, школьнай гігіены. Дык пры чым тут Локшын? А вось пры чым. Днямі ён сказаў амерыканскім тэлегледачам, што за 3 дні, якія пражыў са сваёй сям'ёй у СССР, ён не бачыў тут антысемізму. Нічога, мілы, ты яшчэ адчуеш яго, а ў дадатак і іншыя даброты сацыялістычнага ладу будуць спадарожнікамі тваімі і тваёй сям'і. Аж пакуль вы не пакінеце гэты рай. Дарэчы, упомненая тэлеперадача адвярнула савецкіх тэлегледачоў ад сямейкі Локшынаў. Іх скаргі на нягоды амерыканскага жыцця выдаліся нам мізэрнымі і непрыстойнымі. Падумаць толькі, здрадзіць бацькаўшчыне з-за таго, што нехта блытае вашы рахункі ў банку. Ды тут у СССР і ніякіх рахункаў у банку вы не будзеце мець. Не будзе чаго вам улічваць праз банк. Вы будзеце перабівацца на жабрацкіх заробках савецкіх вучоных і служачых. А можа, вам будзе даплачваць той орган, які ў вас пакуль што зацікаўлены. Лістапада. Публікуецца закон Саюза СССР аб індывідуальнай працоўнай дзейнасці. Гэта значыць, што партыя, урад і КДБ перад усім светам прызнаюцца, што сацыялістычны спосаб гаспадарання з'яўляецца неэфектыўным. Што на дапамогу яму заклікаецца індывідуаліст, прыватнік, які павінен выратаваць сацыялізм ад канчатковага краху. У законе пералічаны не толькі віды індывідуальнай дзейнасці, якімі можна займацца, але ж і тыя, якімі не дазваляецца займацца. Нельга, напрыклад, вырабляць множальныя апараты, капіравальныя апараты, штампы, штэмпелі, пячаткі, шрыфты. Забараняецца арганізоўваць заняткі грамадзян па прадметах і курсах, якія не ўваходзяць у вучэбныя планы агульнаадукацыйных школ, прафесійна-тэхнічных, сярэдніх спецыяльных і вышэйшых навучальных установ СССР. Не дапускаецца таксама прыватны промысел у сферы відовішчных мерапрыемстваў. Ох, як выразна тырчаць рогі з гэтага меха. Апрача гэтых, у законе расстаўлены і іншыя жандармскія кропкі і клічнікі. Дакладна такія самыя перасцярогі вянчаюць параграфы пра бытавое абслугоўванне насельніцтва і пра дзейнасць у сацыяльна-культурнай сферы. 22 снежня. У кардыялагічнай тэрапіі не было месца. Паклалі ў рэанімацыю, у палату нумар 411. Тут ужо з пятніцы ляжыць Максім Танк. У мяне быў ціск 220/120. Кастусь Рэенка пераходзіць, убачыўшы Александра Трыфановича Кузьміна, на другі бок вуліцы. Так скардзіўся сам Кузьмін Івану Шамякіну. Ужо некалькі разоў ён заўважаў гэта. Кастусь Кірэенка, якому споўнілася 68 гадоў, пакрыўджаны на свайго заўсёднага апекуна, сакратара ЦК КПБ, за тое, што яго выправілі на пенсію з пасады галоўнага рэдактара часопіса «Полымя». 23 снежня. Максім Танк. Лічу сабе актуальнай старую яўрэйскую прымаўку. Бачым адзін аднаго, вось і дзякаваць Богу. 24 снежня. Размова з Максімам Танкам. Максім Танк. Сацыялістычны рэалізм, гледзячы хто творца. Творчасць Пікасо не лезе ні ў якія рамкі сацыялізма. Аднак, раз ён камуніст, гэтым ён далучаецца. А нашых, хто працуе пад Пікасо, праследуюць. Жан-Поль Сартр. Колькі разоў мяняліся адносіны да яго. Выступіў за мір у савецкім разуменні, ён прагрэсіўны. Вывеў камуніста адмоўна, ён рэакцыянер. Пахваліў Мао Цзэдуна, рэакцыйны. Адмовіўся ад Нобелеўскай прэміі, прагрэсіўны. У Іспаніі мне падарілі альбом Сальвадора Далі. Там выдатная карціна «Тайная вячэра». Гаворым пра Марка Шагала. Абмяркоўваем рэцэнзію «Праўдзе на плаху» Чынгіза Айтматова. А потым пра зборнік вершаў «На этапах». Грошы давала КПЗБ. На гарышчы францысканскага касцёла мы схавалі экземпляраў 300. Малады ксёндз пачаставаў нас нават касцельным віном. Танк кажа, я здагадаўся адразу ж адправіць кнігі Купалу і Колосу ў Мінск. І дайшлі. Фота, што на зборніку, рабіў прафесар Віленскага ўніверсітэта. 25 снежня. Максім Танк. Звесткі пра бюро ЦК. Кадры. Сергей Законнікаў прызначаны галоўным рэдактарам часопіса «Полымя». Валянцін Болтач галоўным рэдактарам «Вожыка». Дзяржаўныя прэміі. Літаратура. Анатоль Кудравец, Яўгенія Янішчыц, Аляксей Кулакоўскі. Максім Танк кажа, на камітэце па дзяржаўных прэміях была звалка за прэмію ў галіне архітэктуры. Вылучаліся два аб'екты: стэла «Мінск, горад герой» і яшчэ адзін. Аддалі перавагу таму, другому, не мінскаму фанфарычнаму помніку, зусім, дарэчы, не арыгінальнаму. Такія жанчыны з фанфарамі ўжо ёсць. Рэзка і аргументавана супраць мінскага помніка выступіў Васіль Шарангович. А Міхась Савіцкі на камітэт не з'явіўся. Затое напісаў скаргу ў ЦК на нас. Мы давалі тлумачэння. 26 снежня. Развіталіся з Максімам Танкам. Мяне перавялі ў нармальную палату. Нумар 407. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сергей Законнікаў.